أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غاروا لم يفتقدوا، وإذا شهدوا لم يعرفوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح الحلم. صدق رسول الله فيما قال. Geçenki dersimizdeki bir hadisi tekrar ediyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, اِتَّكِ الْمَحَارِمْ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ. Sen haramlardan kaç. Haramlardan korun. O zaman nasın en abidi olur. Haramlardan kaçtığın gün nasın en abidi olur. Bu güzel bir ders ve bunu tekrarlıyorum ki hepimiz belleyelim. اِتَّكِ الْمَحَارِمْ tekün abeden nas. Allah'tan korkunuz ki nasın abidi olabilirsiniz. Geceleri sabahlara kadar uyumasanız, uyumasak, gündüzleri elimizden tesbih düşmese, kitap düşmese, abid, nasın abidi olamayız. Haramlardan kaçmadık. Haram demek mutlaka şunun bunun boynuna sarılıp eşkıyaların para kaldıkları gibi para almak olmaz yalnız. Bu eşkıyaya mahsul, bu haram başka. Bir de haram denilen faizlerle yenen kazanılan para, efendim yalanlarla kazanılan paralar, ihtikarlarla kazanılan paralar vesaire. Bunların hepsi haram zümresindendir. Yine hani bunlarla servet biriktirmek, efendim çalım satmak çok abes bir şeydir. Onun için abid olmak istiyor musun? Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kulu olmak istiyor musun? Haramlardan kaçmak lazım. Ne zaman ki haramlardan kaçabiliyoruz? Geçenki derste geçmişti ki bir dirhem haram 40 vakit namazın kabulüne mani oluyor. 40 vakit kıldığımız namaza mani oluyor bir dirhemi. 40 günde ellerimi açıp da böyle yalvarsak para etmiyor, dinmiyor Allah. Bu bir dirhemin vücutta yaptığı zarar 40 günde ancak temizleniyor demek. Onun için haramlardan kaç, nasın abidi ol, Allah-u Teala'nın taksimine de razı ol, o zaman da insanların en zengin olur. Zenginlik milyonlar ya milyarlar olmak olmuyor, insanın gözü doymuyor. Fakat Allah-u Teala'nın taksimine razı oldu muydu? Oh, ondan daha zengin kimse yok demek. Bu çok güzel bir ders de, bunu hep tekrarlıyoruz ki kulaklarımızda kalsın inşallah. İkinci bir ders daha vardı ki, amellerin en sevgilisi Allah'a, amellerin Cenab-ı Hakk'a en sevgilisi imandır. İman iki şartla kayıtlı. 10 tane şartı vardır ya, ikisi pek mühim. Birisi Allah-u Teala'nın korkusu, diğeri de Allah-u Teala'nın sevgisidir. Korku ile sevgi bir nizam olarak bulunursa insanın içerisinde, bu insanın imanı imandır. Tam imandır. Yani. Allah korktu ki, İttekil maharim dedi, haramlardan korkmak olduğu gibi bütün ne kadar yasak varsa bunlardan korku ile çekinmek, bunları terk etmek, bunları yapmamak. Akşam bir yerde okumuştuk, okudular. Semerkandî Hazretleri'nin bir nasihatnamesini şey yazmışlar. Takvimlerin arkasına. Ama hoş bir şey. 7 şeyden kaçmadıkça insanlar müttakî silsilesine giremezler. Gözlerini harama bakmaktan, dillerini kötü söz söylemekten, elleriyle şunu bunu incitmekten yahut haramları uzatmaktan, ayaklarıyla efendim haram günah yerlere gitmekten, midesini de haram lokumlara sokmaktan korunmadıkça insan müttakî sınıfına giremez. Onun için ittika diyor, ittekil maharim, müttaki olmak, Estağfirullah. Kitabımızın baş sayfasında Elif Lam Elhamdan sonra Elif Lam Mim diye bir ayet-i kerime gelir. Estağfirullah. Elif Lam Mim zalikel kitab la raybe fih huden lil muttakin. Bu kitap ancak müttakilere hidayet eder. Biliyorsunuz ki işte pismak mıdır nedir? Ve daha birçok gavurlar vardır ki kitabımızı okumuşlardır. Meç ederler, seni ederler, şöyle kitabınız var, böyle kitabınız var. Fakat hidayetten mahrumdurlar, gene gavur olarak ölmüşlerdir. İman nasibi başka. Cenab-ı Hakk'a biz ne kadar şükretsek azdır ki bizi elhamdülillah iman nimetiyle nimetlendirmiş, anadan doğarken Müslüman olarak, mümin olarak doğmuşuz. Bir Müslüman memleketinde doğmuşuz, böyle bir cemaat buluyoruz, camiler buluyoruz, ibadetler edebiliyoruz. Bunları bulamayan nice zavallılar vardır ki bu nimetlerden mahrumdurlar. En büyük nimettir. Onun için amalin en sevgilisi Cenab-ı Hakk'a Allah'tan korkmak. Korkmak olduğu için hüden lil müttekîn. Allah da korkanların korkanlara hidayet ediyor. Müttekî demek hüden lil müttekîn. Korkanlara, sakınanlara Allah-u Teala'nın kitabı hidayet ediyor. Namazlar da öyle, tesbihler de öyle, dualar da öyle, neler varsa. Hayırlar, hasenatlar hep müttakiler içindir. Binaenaleyh Allah-u Teala da yuhibbil müttakin. İnnallaha yuhibbil müttakin. Allah-u Celle ve Ala da müttakileri sever. Zaten iki şeydir. Birisi Allah korkusu, birisi Allah sevgisi. Allah sevdikten sonra bitti iş. Bir kuluk Allah sevdi, iş bitti demektir. Bu kuldan daha bahtiyar bir kul olmaz insanlardan. Çünkü Allah seviyor. Allah Teala sevdi miydi, bu da mecburi Allah-u Teala sevecek. Allah sevgisi onun kalbisine inecek. Bu da her şeyden daha çok Allah'a sever. Bunun için Allah-u Teala'nın emirlerine bu kadar titizlikle dikkat eder ki Allah'ım bana darılmasın. Korku da ondan geliyor. Sevgilim darılmasın bana diyerekten. Çünkü sevgili insanlar sevdiğine mutludurlar. Allah-u Teala'yı seven de Allah-u Teala'nın emrine mutludur. Ne dediyse onu yapmaya çalışır ve onun dediğinin dışarıya çıkmaz. Onun için canını veren Müslümanların sayısı yoktu, belli değildir ki hep o Allah sevgisinden dolayı doğdu. Uiddet lil müttekin. Bu cennet denilen yerde müttekilere vaat olunmuş. Bu müttekilerin arasında ne zaman girebilirsek o zaman biz de o cennete şey oluyoruz, namize doyuyoruz. Onun için ehabbül ibad ilallahi azze ve cel. Geçenki dersimizin son hadisi. Ehabbül ibad ilallahi azze ve cel. Kulların içerisinde Allah'a sen en Allahu Celle ve Ala'yı en sevgili kul. Kulların içerisinde Allahu Celle ve Ala'yı en sevgili kul kimdir? El etkiya. Müttaki olan. Müttaki olanları Allah-u Teala çok seviyor. Çok seviyor. Onun için hepimizin bu müttaki silkine, sınıfına girebilmek için elinizden geldiğini yapabilmek lazım. Gece sabahlara kadar uyumasak müttaki sınıfına giremeyiz. İşte dağlara çekilsek, ibadetle meşgul olsak yine o müttakilerin sınıfına giremeyiz. Müttakilerin sınıfına girmek için Allah-u Teala'nın yasaklarından kaçmak lazım. Allah muhafız etsin. Bir hikaye aklıma geldi de. Evvel zamanda yani peygamberimizden daha eski uzun zamanlarda, uzun zaman evvel. Hristiyanlar, ekseriyette böyle Hristiyan papazları, hahamlar dağlara çekilirler. Manastır dedikleri ibadethanelerde Allah-u Teala'ya kulluk ederler. Bu manastırlarda tabiatıyla 5, 10, 50 neyse bulunuyor cemaat. Fakat bazıları da kimsenin bulunmadığı yerleri ihtiyar etmişler. Yalnız başına Allah'a ibadet ediyor. Bir yer bulmuş kendisine yapmış ya. Burada Allah-u Teala'ya ibadet etmiş. Allah cümlemizi şeytan aleyhin şerrinden muhafaza buyurur. Amin. Şeytan nerede olsa insanın başına musallat. Bela. Bunda da cilve-i Rabbani. İşte insanlar imtihansız da olmuyor. Bir insanda bakıldığı sultuk olduğunu ispat ettiği için şeytan da musallat kılmıştır. O şeytan geliyor o abinin evine misafir. Bir insan kulağına girmiş. Tak tak kapısını çalıyor. Misafir kabul eder misiniz? Buyurun diyor. Yemek getiriyor misafirine. Ben yemem diyor. Canım nasıl? İnsan akıllı olur mu? Yemezden olur mu? Yok diyor, ben bir günah işledim. Bu günahtan sonra bir tövbe ettim. Cenab-ı Hak benden artık yemek içmek iştahını aldı. Ve beni böyle yaşatıyor. Tabii o abinin hoşuna gitmiş. Ya böyle yemeden içmeden insan yaşar mı? İşte yaşar. Ben, işte ben meydanda. Ben ne yapayım? Üç günah teklif ediyor. Bu üçten birisini yap. Sen de benim gibi yemez içmezsin artık. Tövbe edersin de. Nedir onlar? İçki içiyor. Onu yapamıyor. Olmaz o. Adam öldür diyor. O hiç olacak şey değil diyor. Bir üçüncüsü de aklıma gelmedi. Şarap. Zina. Zina yap diyor. Yok bunu da yapamam diyor. Sonra düşünüyor. İçki en kolay diyor. İçeyim. Tevbedir arkasından olur. Zina gibi değil. Katil gibi de değil. Kabahati kendime ait. İçiyor. Serhoş olur tabii katil o arada. Şeytanın hilesi büyük. Bu sırada bu devrin hükümdarının kızını hasta yapıyor. Doktorlar çare bulamıyorlar. Şeytan onları da nüfus ediyor. Diyor filan yerde bir abid var. Bu abide gidip okudun. İyi olur çocuğum. Götürüyorlar abide. Abid serhoş. O anda gelmiş evine böyle güzel bir kız. Fırsat bu fırsat diyerekten sarhoşluk esnasında onu taklıyor. Derken ayılıyor. Ayılınca eyvah diyor ben ne yaptım? Şimdi bunlar beni asarlar. Bir padişah kızına tecavüz olur mu? Kimler kızına? Bunlar beni asarlar. O zaman şeytan geliyor. Ya her şeyin kolayı vardı. Ne olacak? Öldüm diyor. Kim bilecek? Görmedim dedik. Mahfuz. Hemen öldürüyor kızı. Bir yere de gömüyor. Padişah arıyor kızını tabii. Gelmedi kız. Ne oldu filan? Elçiler gidiyor. Arayıcılar gidiyor filan. Yok mok derken şeytan haber veriyor. Kızını silen yerde gömülü diyor. Gidiyorlar, açıyorlar, kızı buluyorlar. Ha, adamı götürüyorlar. Şimdi asma. Sen ne halt ettin böyle diyerekten? Şeytan çıkıyor karşısına. Şimdi bu ipten seni ben kurtarırım. Başkası kurtaramaz diyor. Ya bana inan diyor. Bana iman et. Ben seni kurtarırım buradan. Bu da çaresi ipe gidiyor artık. Böylece kurtulmanın çaresini arıyor. Allah azze ve celle iman da gidiyor herhalde. Ha, müttakilik yalnız böyle dağlara çekilir ibadette kafi gelmiyor. Allah-u Teala'nın emirlerine son derece dikkat lazım. Yasak mı bitti? İçkiden daha fena yasak yok. Bugün Allah dua edin de hattatlık öğrenmeye çalışıyor. Onun için bir hadis yazdım yine bugün. Hadis yazarken men zena harace minel iman. Kim zina ederse imandan çıkar. Hadisin manası, açık manası. Men şerbel ham harace minez zina. Şarabı da kim içerse o da imandan çıkar. Ve men tebe nehbet nühbeten harace minel iman. Kim bir hırsızlık yapar, gerek devlet malından, gerek ganimetten, gerek başka yerden, o da imandan çıkar. İster kemal-i imandan çıksın, ister büsbütün imandan çıksın. Diğer bir hadiste, bu Müslüman, mümin bunları yapmaz. Yaparken mutlaka esbab insanın sırtından çıktığı gibi iman onun sırtından çıkar, ondan sonra o kötülüğü yapabilir. Yoksa iman içerisindeyken o kötülüğü yapmasına imkan yok. Çünkü imanı manidir. İman daima iyilikleri emreder insanlara. Bir insan kötülüklere meylediyorsa demek ki onun imanı artık ölüme doğru gidiyor. Onun için Allah-u Teala'nın Celle Vala'nın en sevdiği kullardan birisi el-etkiyâül ehfiyâ. Hem de bu müttaki gizli müttaki. Kimse tanımaz onu. Kimsenin tanımadığı bir müttaki. Yalnız Allah'ın emirlerine mutlu, yasaklarından son derece kaçınıyor. Bu da diyorlar müttaki diye. Günahlardan korunur, haramlardan korunur. Evamir-i ilahiyeye ittika eder. Bunlar cinab-ı gizli olduklarından kimse bunları tanımaz. Bilmezler. Alakası yok. Kimse onlara kıymet vermez. Aralarında bulunsalar da tanımazlar. Öyle bir şeyleri yok. Şerefleri, şöhretleri yok. Mesela gayet güzel elbiseler giymiş. Güzel sarığı var. Bir sürü etrafında hizmetkarları var bir adam. İnsan elini de öper, ayağını da öper. Ama bu öyle değil. Belki kirli pirli. Mesela Veysel Karani. Üstüne başına baksanız yırtık pırtık. Efendim, yüzüne gözüne baksanız öyle şeyli bir şey değil yani. Saltanatlı bir şey değil. Ama bütün evliyaların reisi. Ne yapalım? Allah-u Teala vermiş. Niçin? Gönlü onun Allah'la haramdan son derece kaçıyor. Aynı zamanda bir çoban işte. Çobanlığıyla beraber kazancını o topladığı hurma çekmişlerini satmak suretiyle hem annesini babasını besliyor hem kendisini artık da fıkralarına veriyor. Böyle bir zat. Allah şefaatine nadisin cümlesi. Bunlar hidayet imamları. Hidayet imamları ve ilim ışıklarıdırlar. Güneş gibidirler yani. Allah onların şefaatine cümlemizi nail etsin. Şimdi bugünkü dersimizde Habbün nas ilallah ve akrabhum minhum meclisen. Allah-u Teala'ya sevgili olan kullardan ve ona en yakın olan Allah-u Celle ve Ala'ya kıyamet gününde meclis içerisinde Allah'a en yakın olan kul imamın adil. Adil olan bir imamdır. Ama namaz imamı değil. Cami imamı değil. İmam diye buradaki imamlardan kasıt. İdareci, baş idareci. Evvelce mesela halife diyorlarmış. Sonra padişahlık denmiş. Kralık denmiş. Reis cumhurluk denmiş. Bu gibi atlar, çeşit atlar almış. İmamı adil. Ama adaletle iş görüyor. Acemlerin bir şeysi varmış. İdarecisi. Nuşirvan. Bu adilmiş. Nuşirvan adil. Memleketinde gayet adaletle iş görüyor. Adaletine bir misal, Hazreti Ömer bu devirde bir arkadaşıyla beraber Acemistan'a at götürmüşler. At ticareti yapacaklar. Atların birisi çalınmış. Ya birisi de çalınmış. Hatırlıyor yok. Yok. Yabancı memleket. Şuraya müracaat etmişler, buraya müracaat etmişler. At kayıp gitmiş. Atları. Sonra birisi akıl vermiş bunlara. Demişler gidin hükümdara haber verin. Efendim? Bulsun. Derhal bulur sizin atlarınızı. Bir tercüme bulmuşlar, götürmüşler. Tercüman yanlış bir tercüme yapmış. Efendim? Kasıtlı. Padişah salmış bunları başlarına. Sonra daha bir dürüst tercüman da dertlerini anlatmışlar. O zamanki ünlü için Ravan'a. Derhal hırsızı bulmuş. Yarın gelin demiş adalet şeyini hayvanlarınızı alın demiş. Yarın gelin hayvanlarınızı alın. Onları bir yerden geçiriyor. Bakmış oğluyla diğer hırsızlar sallanıyorlar, asılmışlar. Adam o kadar bak evladına şey yapmıyor, kıvant etmiyor. Evladını almış. Çünkü evladı da hırsızların arasında imiş. Allah muhafaza. Adalet böyle olmuş. Onun için bu adilleri bulmak çok zordur. Mesela Hulefai Raşidi'nin adaletinde şeyimiz yok, şüphemiz yok. Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman-ı Zünnûren, Ali-i Mürtada radıyallahu anh'ın Hulefa devridir bunlar. Dört devir. Bunlar adilane hareket etmişlerdir. Bunların adaletlerinden hiç şüphemiz yok. Fakat bundan sonra gelen idarecilerin hepsi şüphelidir. Hatta bizim devrimizde mesela gelen padişah dediğimiz hükümdarlara bu padişah mesela Yavuz Sultan için değil, yahut Fatiha değil, yahut başka bir Osman Gazi için değil. Ki çok bunlar İslam'a hizmet etmiş büyük zatlar. Ken bunlara adil diyen insanın küfrüne kadar dahil olmuşlar. Bunlarda adalet bulunmaz. Adalet büyük bir şey. Haksızlık yapmamak. Allah'tan son derece korkmak ve yasaklarına kaçındığı gibi ibadetleri de yapabilmek. Bugün hepiniz biliyorsunuz ki sabah namazıyla yatsı namazını cemaatle kılamayanlara Cenab-ı Peygamber münafık demiştir. Bunda kimsenin şeysi yoktur. Diyen peygamberdir. Sabah namazına cemaate gelemiyorsa yatsı namazında cemaate gelemiyor. Çünkü öğlen ikindi de işler var. Herkes işine gider, dükkanına gider. Yani cemaat de burada bulunamaz. Fakat akşam da sabah da mutlaka mahallesinde evinde olacak. Evinde olduğu için camiye gelmesi mecburidir. Bugün kimi görürsünüz ki sabah namazında camiye gelmiştir? Gösteri için öğlen cuma namazında, cuma günleri bayramlarda camiye arabalar dolar, otomobiller dolar, gelir büyükler. Canım senin bugün müydü bayramın? Müslümanın her gün bayramdır. Niçin sabah namazlarında bir kere görünmüyorsunuz? Allah affetsin kusurlarınızı. Onun için İmam-ı Adil bulunmaz şimdi. Bulunması müşküldür çok. Ama bununla beraber ve ebgadun nasi ilallahi yevmel kıyam. Kıyamet gününde Allah-u Teala'yı en mebgul, gazap olunmuş, sevilmeyen yani. Bedbaht insan. Kimdir? Ve eşeddühüm azaben. Azabı da çok şiddetli. İmamın caiz. Zalim imam, zalim imamlar. Zalim idareciler yani. Tabiri olur. Adil olamayınca adaletin mukabili zulüm oluyor. Allah muhafaza et. Zulüm, kıyamet gününün zulmetlerinden ibaret. Zalim, zulmat. Zulüm bundan geliyor. Onun için bu bir faşist daire derler. Faşist daire. Biz bunların bazısını meddederiz, bazısını da zemmederiz. Bunların hepsi cehlimizden ibarettir. Nebete layıktırlar. Meddedilsin. Çünkü kimin işine geliyorsa o meddeder, işine gelmeyen zemmeder. O benim işime gelir, ben meddederim, ötekinin de işine gelmez, zemmeder. Yani bu gibi dedikodular çok ayıp ve çirkin şeylerdir. Bunlardan Allah bizi uzak etsin. Onların vaballeri kendilerinin olsun. İyilikleri de kendilerinin olsun. Bize düşen Allah-u Teala'ya ittika ile hizmet etmek. Allah o sonundan bizi ayırmasın. Bakın şimdi. Ahabbü şeyin ilallah el-gurabâ'ül ferrâvûne bidîn. Allah-u Teala'ya en sevgi olan şeylerden birisi garip, gurabâ, garibin cemi. Garip, kimsesiz yani. Himayesiz. Elinden tutanı yok. Bunlar bu davalar. El-ferrârûne bidînihim. Dinlerini muhafaza edemiyorlar, yapamıyorlar, müşkilatları düşüyorlar. Bunların muhafızı için, dininin muhafızı için terk ediyor memleketini. Mesela bizim Adana'ya düşman memleketlerinden hicret edip buraya gelen muhacirler bir mesela. Burada düşman memleketinde yapamıyor ibadetini. Hatta şimdi dün bir şey duydum, çok acı. Bizim buradan giden Almanya'da çalışan işçilerimiz kitap Kur'an azımşan. Tabii okudukları kitap, okuduğumuz kitap, onu götürmek için almışlar. Ama diyorlar şimdi biz Sırp hududundan, Yugoslav hududundan geçeceğiz. Burada bizim eşyalarımızı muayene ediyorlar. Kur'anlarımızı elimizden alıp gözümüzün önünde yakıyorlar. Asker de silahıyla duruyor, müdahale edersen vururum diyor. Çekiliyorlar. Şimdi can da kıymetli. Gözünün önünde kitabın yanıyor. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kitaplarınızı gavur memleketlerine götürmeyin. Şeysi var, tembihi var. Gavur memleketine giderken kitaplarınızı, kutmanlarınızı götürmeyiniz ki burada bir arıza mani bir şey olur. Tutulursunuz, muhafaza edemezseniz kendinizi, büyük acılara düşersiniz. Onun için oralara kitaplarınızı taşımayın. Ezberinizdekilerle idareye maslahat edin. Onun için bakmış ki bu zavallı öyle bir memlekette yapamıyor dinin güzelce kaçmış. Kaçıyor işte. Bir Müslüman memleketine dinini yapabileceği bir yere. Ki bunları yeb'asuhumullahu yevmel kıyamet me'a İsa ibn Meryem. Bu gibi bahtiyarları Cenab-ı Hak yarın ruz-i kıyamette İsa aleyhisselamla beraber İsa aleyhisselam mertebesine indiriyor, çıkarıyor onları. Bunlarla beraber haşrediyor. Ne büyük bahtiyarlıktır. Allah cümlemizi affetsin de dinleri için yüksek fedakarlıkları ihtiyar eden kullarından eylesin. Amin. Ama bugün ne acıdır ki din mefhumunu bilmeyen ne kadar zavallı var yani. Dini bilmeyen, din nedir diye bilmeyen ne kadar zavallı var yani. Onun için çok mesulüz hepimiz ki kardeşlerimize dinimizi öğretemiyoruz. Ve bunu öğretmekten de uzağız yani. Canımız kıymetli, işimiz kıymetli, paramız da kıymetli. Biz zavallıya ya Müslümanlık budur, din budur. Sen de benim kardeşimsin. Neden bu Müslümanlığa bu kadar muarız duruyorsun? Müslümanlığa biz el ile can ile sarılıp onu himaye etmemiz lazım gelirken bakıyorsun Müslümanlıktan haberi bile yok. Adeta İslam'a da düşman. Haberi olmamakla beraber Müslümanlığa da acı bir gözle bakıyor. Sevmeyen, sevilmeyen bir gözle bakıyor. Bu çok çok acı bir şey. Mesela Yavuzlavya'daki gavur bakar, ne yapalım? Bunun şeysi o, dineti o. Fakat bu Müslüman memleketinde yaşayan bir Müslümanın dinine karşı böyle hor bakışı, sakallıya karşı hor bakışı, hocasına karşı, hacısına karşı hor bakışı affolunur bir şey değil yani. Affolunmaz bir günah. Allah kusurlarımızı affetsin. Sen bu memlekette ye, bu memlekette yaşa, bu memlekette büyü, bu memleketin sana teslim eden idareciler ki İslam olarak bu memleketi bize elhamdülillah teslim etmişlerdir. Bizim de evlatlarımıza Müslüman olarak bunları teslim etmemiz lazım. Hepimiz muvakkat insanlarız. Fakat evlatlarımıza biz Müslüman olarak yaşadık. Bir vakit efendi, Edirne'miz vardı ya, ilimizde şimdi elhamdülillah, bu Bulgarların eline geçmişti de, Bulgarlar oraya çan atmışlar, minareye. Bir şair kitabına yazmış ki, ey Müslüman, sen minarende çan çalınırken nasıl yatıp uyuyorsun diyerekten. Elhamdülillah kurtulduk sana da. Ama çok acı bir şey ama benim ezberimde yok o. Bu zaman yazılmış bir şeydi. Bu İslamiyet'e bu kadar yani düşman kesilmek, Bulgar mısın, Yunan mısın, nesin? Müslüman olduğun halde, Müslüman mümkünün yaşadığın halde, Müslüman ananın babanın çocuğu olduğu halde Müslümanlar neden bu kadar hor bakıyordu yani? En nihayet bu memleketi bırakıp da kaçmak mı lazım yani? Onun için bu kaçanlar, dinlerinin muhafızı için kaçanlar, İsa ibn-i Meryem ile beraber haşlanmıştı yani İsa aleyhisselam ile beraber. Yine bir hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, اَحَبُّكُمْ اِلَى اللّٰهِ Sizin Allah-u Teala'yı en sevgiliniz, sevgililerinizden birisi, en sevgili olanlardan birisi, اَكَلُّكُمْ تُعْمَنْ Az yiyenler. Az yiyenler. Halbuki biz şimdi hayvanlar mesabesinde Allah'a sürekli doymak da bilmiyoruz. Çünkü Allah o kadar da nimet vermiş ki şaşkın bir hale dönmüşüz yani. Yedikçe yiyeceğimiz geliyor. Bu yemesi aç ve اَحَبُّكُمْ بَدَنَنْ Bedenen de zayıf olan insanları Allah-u Teala daha çok seviyor. Yine buyurmuş. اَحَبُّكُمْ اِلَى اللّٰهِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَقٍ Allah-u Teala'nın sevdiği bahtiyarlardan birisi de ahlakan güzel olanız. Bu ahlak hakkındaki hadisler pek çoktur. Her zaman çeşitlisini dinliyorsun. Bugünkü gelen dersimizde de اَحَاسِنُكُمْ ahlak. Allah'a sizin en güzellerinizden birisi, ahsenlerinizden birisi, ahlakı güzel olanız. Ahlakın güzelliğinin ölçüsü, Peygamberin sünnetine uyabilen insan. Kısaca. Peygamberin sünnetine uyabilen insan en güzel ahlakıdır. Çünkü ve inneke le ala hulukun azim diyerekten Cenab-ı Allah Celle ve Ala Kur'an-ı Azimüşşan'da peygamberi güzel ahlak ile övmüştür. Dengi güzeldi, boyu güzeldi, endamı böyleydi. Yok yok. Ve inneke le ala hulukun azim. Büyük bir ahlakın sahibi. En güzel ahlak bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de toplamış Cenab-ı Hak. Onun güzelliğini de ahlakının güzelliğiyle övüyor. Yoksa insan güzel olabilir, kuvvetli olabilir, çok zengin olabilir. Onların hiç kıymeti yok. Ahlakının güzelliği kafi insana. Bununla beraber el-mutavetta'u ne? Ekinafen. Mütevazu'un manasında. Alçak gönüllü. Ahlak gönüllü. Yanları da yumuşak. Mesela saflar arasında ekseriyetle bu Mekke'de ve Medine'de görülen ve bayramlarda görülen hadiselerdir ki cemaat kalabalık olduğu vakitte insanlar bazen sıkışmak istemez. Yanındakine müsaade etmez araya girmeye. Binaenaleyh yumuşak ol. Bunu da arana al. Azıcık sen sıkışıyorsun. Azıcık da öteki sıkışır. O da arada olur biter iş. Bu yumuşaklığı göstermemek daha bunun çeşit levhalar var tabi. Yumuşak tabiatlı, yumuşak huylu olabilmek, herkese kolaylık gösterebilmek ahlakın siz parçalarına ki bundan dolayı ellezine ye'lifune ve yu'lifun kendisiyle güzel geçinir. Ye'lifun ve yu'lifun. Herkes bundan güzel geçinir, o da herkesle güzel geçinir. Çünkü yumuşak tabiatlı, kimseyi incitmiyor. İncitenleri de affediyor, hoş bir hali var. Bu böyle olmakla beraber Cenab-ı Hak bunu överken mukabilinde ve inne ebgadaküm sizin buğuzlunuz, sevilmeyenleriniz Allah-u Teala'nın sevilmeyen buğuzlu insanları elmişşâûn bin nemîme dedikodularla meşgul olup laf getirip götürenler aslının aslının ne olduğunu bilmeden birçok sözleri söylerler. aslın aslarının ne olmadığını bilmeden methedeceği adam hususundan söylerdi söyler. Şöyle iyiydi, böyle iyiydi, şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Kardeşler de hata arıyor. Şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı, şöyle söyledi, böyle söyledi. Birçok hata noktaları herkes de bulur ya. Bu hataları ifşa ediyor, yayıyor ve arıyor. Bir puntunu bulsam da şunun söylesem diyerekten kendisine göre el mültemizune lehumül aserat. Aserat ayak kaygınlığı. Hatalar yani. Bu hatalardan insanların salim olmasına imkan yok. Beşeriz. Hepsimizde bu hatalar mütemadiyen olmaktadır. Onun için Cenab-ı Allah Celle ve Ala bize istiğfarı göndermiş. Peygamberimiz de öğretmiş. Bu istiğfarlarla aman ya Rabbi yaptım bu hatayı ama tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi diye. Tövbeler ederiz. O hatalar o surette silinir. Ve bir de yaptığımız ibadetlerle de otomatik olarak silinir. Mesela abdest alırız. Camiye gelirken o hatalar el üstümüzden silinir bir de. E şimdi bu silinen hataları dillere destan ederiz. Şöyle dedi, böyle dedi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir sürü masallar. Bunlar çok hatalı şeyler. Daha da el müferrikun beynel ihvan. Kardeşlerin arasını ayırıyor. Niçin? Ona bir fit veriyor. Bir ikine bir fit veriyor. Arayı bozuyor işte. Ara bozuyor. Necilik. El müferrikun beynel ihvan. Hazreti Enes radıyallahu anh. Çok güzel bir şey. Allah cümlemizi affetti yani. Böyle kardeşlerin arasına fitne sokmak. Bunları birbirinden ayırmak. Ve efendim dedikodulara vesile olacak. Şekilde birçok sözler söylemek. Bunlar hep hiç olmayan şeylerden. Mesela hepinizin bildiği bir şeyler vardır ki namaz kılmayan bazı ekabire o şöyle namaz kılar, böyle namaz kılar, şöyle topudur, böyle topudur diyerekten bir sürü dedikoduyu dinle durur. Halbuki dinden, imandan alakası yok adamın. Dinle imandan alakası olmadığı halde bazı insanlar onları methede göklere kadar çıkarırlar. Şöyle topudur, böyle topudur. Bakmayın siz onların insanların arasında namaz kılmadığına filan ama evde seccadesi şöyledir, kitabı böyledir, okurlar filan diyerekten birçok masallar okunduğu duyula gelmekte ve biline gelmekte hepimiz tarafından. Ki bu iki, bu yüzü de var, bu yüzü de var. Mesela böyle bir münafıkı dinsizi methederken öte taraftan bir Müslümanı, bir dindarı da yerin dibine batıracak şekilde bir sürü dedikodu, bu da mevcut. Bunlar hep bizden çıkıyor, başkasından değil. Bunlar başka memleketlerden gelme değil bu insanlar. Hep bizim memleketimiz, kardeşlerimiz. Allah kusurlarımızı affetsin, böyle kardeş aralarını açmaktan ve onların hatalarını arayıp da ortada destan yapmaktan, efendim lafları getirip götürmekten muhafaza buyurdu. Bunlar çok büyük. Şimdi bakın Allah muhafaza etsin. Bu bir ahlak kitabı var. Bunda yazılmıştır. Günahların en büyüğü gıybet denilen bir şey var ya. Gıybet. Adı Arapçadır ama hepimizin bildiği bir şeydir. Adamın arkasından konuşmak. Adamın arkasından onun aleyhinde konuşmak. Adamın ardından aleyhinde konuşulan sözlere gıybet diyorlar. Bu gıybet o kadar kötü bir şey ki insanın bütün yaptıkları sevapları alıp götürüyor. Alıp götürüyor. Ne kadar sevabı varsa gidiyor. Bir numunesini söyleyeyim. Hasan Basri denilen bir alim var. Evvelki devirlerde. Bu Basra'da duruyor bu alim. İşte herkes hakkında bu dedikoduyu insanlar yapmaktan kaçmazlar. Ya acayip bu insanların hali. Bu mübarek zat ki evliyalardandır. Bu zatın aleyhinde de dedikodu yapmış birisi. Birisi de gelmiş demiş senin aleyhinde filan şöyle şöyle diyor. Bak şimdi. Bu adam bir tabak hurma mı? Bir meyve almış bir tabak. Birisine vermiş hizmetkarlarına. Götü bunu ona vermiş. Kendisini gıybet eden adama. Adam bakmış ki bir tabak kıymetli bir hediye. Ne bu demiş? Filan Hasan Basri Hazretleri yolladı efendim size. Biraz evvel Hasan Basri Hazretleri'ni yeriyordu. Şimdi hediyeyi alınca iş değişti. Ne muhterem efendisine diyerekten başlamış. Neden demişler bu adama bu kadar şey yapıyordun? Baktın aleyhinde konuşuyor. Aleyhinde konuşan bir adama ne bu ikramı yapıyordun sen? Günahlarımı aldı demiş. Daha ne bundan daha iyilik mi olur? Ben onları bir türlü atamazdım üzerimden. Bir sürü günahlarım var. Bu adam bu günahlarımı aldı gitti demiş. Ona şimdi bu tabağı çok mu görüyorsunuz? Allah. Allah. Bundan da kurtulamıyoruz işte. Hepimiz de bu. Allah muhafaza. Hepimiz de hatalar. Habbullahu abden. Allah Celle Vâle. Bu kulu sever ki, şu kulu sever ki. Semhan. Cuvamek. İzâ bâ'a. Satıyor. Satarken cuvametçe veriyor. Cuvametçe veriyor. Teraziyi böyle gılı gılına yapıyor. Sana tarafında ardırı veriyor. Gözümde gördüm de bak bolca veriyorum diyor. Bu ezeştera satın alıyor. Bu kaç para? 5 lira. Canım bunu 3 lira veriyorlar orada. Sen 5'ken 6 ver ona. Verirken onu sevindir. 5 mi? Al sana 6. Ver bana şuradan. Alış. Alışta da cömertlik yapıyor. Verişte de cömertlik yapıyor. Ve izâ kadâ. Borcu var. Ödeyecek. Benim sana 5 lira borcum vardı. Al diyor sana 10 lira. Bu 5'i senin. 5'i de benden sana hediye. Cömertlik yapıyor. Ve zekkedâ. Alacağı var. Alacağı vakitte adamı sıkıştırmıyor. 100 lira borcumuz vardı. Ben sana 50'sini helal et. 50'sini ver. Deyiveriyor. Alıştı da verişte de böyle. Cömertlikler yapıyor. Allah-u Teala bunları sever diyor. Bizim de böyle yapmamız lazım yani. Alır kan verirken gılı gılına böyle kakışa kakışa. Mesela kurbanlarda kurban vakti sevaptır diyerekten çok pazarlık yapalım. Bu pazarlıkta sevap var. Bunu cimriliğinden dolayı yapmaz da sevap olsun diye yapar. Mesela 100 liradır. İşte 90 versem olmaz mı? 91 versem olmaz mı? 2 versem olmaz mı? Uzatır lafları. Bu laflar sevap yerine geçer derlere. Bundan dolayı. Yoksa 100 lira. Pekala ver. 10 lira da sana bahşiş der. Buradaki çobana. Ehib ve linnâs mâ tuhibbü linefsik. Bu da Müslümanlıkta güzel bir şey. Sen kendine nasıl muamele edilmesini seviyorsan nasıl da öyle muamele. Güler yüzlü, tatlı dilli konuşanı seversin. Muamelen de sana böyle yapanların hoşuna gider. Sen de böyle yap. Madem sen öylesini seviyorsun, sen de nasıl çirkin bakma, sert bakma, kapından kovma, efendim nedir bu senden çektiğim deme. Bu gibi şeylerle mesela. Güzel şeylerle seversen Allah-u Teala seni de sever. Bakın şimdi ne güzel bir şey var. Ehibbullah. Allah'ı sevin. Ehibbullah. Allah Teala'yı sevin. Neden? Yattık yatağa. Yorgunluğumuz gitti. Uyuduk, dinlendik. Sabah oldu. Allah Teala bize bir yeni hayat bahşetti. Mezardan çıkar gibi çıktık işte. Bundan evvel kendimizden hiç haberimiz yoktu. Güzel rüyalar da gösterdi bize filan. Kalktık sabahleyin. Suyumuz elimizde bol bol yıkandık, temizlendik. Kahvaltı hazırlanmış. Efendim, güzel güzel meyveler, güzel güzel yemekler. Bunlar lütfeden hep Allah Celle var Adem'i. Bir vakitler bunları insanlar arayıp da bulamıyorlardı yani. Arayıp da bulamadıkları bu nimetler bugün bizim ayağımıza kadar gelmiş. Çeşitleriyle bizi Cenab-ı Hak nimetine gark etmiş. Bu nimetine gark ettiğinden dolayı sıhhatımız da yerinde elhamdülillah. Kalkmışız dinç, sıhhatlı, kuvvetli, gözümüz görüyor, kulağımız işitiyor. Aklımız, fikrimiz yerinde, düşünebiliyoruz her şeyleri, idrak edebiliyoruz. Bu ne nimet? Aklı olmayan, düşünemeyen zavallıları bir kere hatırına getir. Hasta, yatakta inleyen zavallıları hatırına getir. Eli tutmaz, ayağı tutmaz, gözü görmezleri hatırına getir. Sana Allah-u Teala tam sıha bir vücut vermiş, bu kuvvet vermiş, kudret vermiş, hepsi yerinde. Bunlardan dolayı bu nimetleri sana verene sevmemiz icap eder. Seviniz. Bu nimetleri başkası veremez ki. Gözümüzü aldı kim verir bize gör. Takma bir göz takarlar ama göremezsin ki. Kulağın duymazsa takma bir şey verir ama seni rahatsız eder. Hele aklın olmazsa ne yapar? Tımarhanede bekler durursun işte. Allah muhafaza. Bir de uzun hastalıklar var Allah'ın sebebiye. Eli ayağı tutmuyor insanların. Bakanlar da pişman. Etrafındakiler de pişman oluyor. Atamazlar, kesemezler. Ama etrafındakilerine hep pişmanlık veriyoruz, zarar veriyoruz. Sen de bunları vermiş Allah-u Teala, bu nimetlerinden dolayı ne yapacaksın? Bunu sevmek mecburiyetinde değil. Her zaman söylerim, bize bir ikramda bulunsa birisi. Mesela 1 milyon lira verse, bir apartman verse gayet güzel, 5 katlı, 10 katlı. Kapımızı, arabamız, bu da senin olsun. efendim. Her ayda sana bu kadar maaş. Sen mezun doğdun şimdi. Fakat Allah Teala'nın verdiği bir göze denk olur mu bu? Bir göz nimetine denk olmaz. 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon ne olur olur. Göz nimetine, bir akıl nimetine muadil olmayan hayatı ne yapayım? Onun için sevilecek ancak Allah Celle ve Ala. Seveceksen onu sen. Ve ehibbuni bihubbillah. Beni de sevin. Niçin? Allah Teala'yı sevdiğiniz için sevin ki beni. Ben sizin mürşidinizim. Sizin dininizin önderiyim. Size peygamber olarak Allah Teala beni seçmiş, göndermiş. Size İslam'ı öğretiyorum. Öğrettim. Binlerle beni de seviniz. Allah'ı sevdiğiniz gibi. Çünkü imansız olsanız bütün dünya sizin olsa ne olacak? Bir imansızların yeri cehennem. Bir insan cehenneme gidecek olduktan sonra kainatın olsa ne kıymeti var? Bu hayat hepimizde muvakkat. Onun için beni de sevin. Niçin? Allah-u Teala'ya sevginiz varsa beni de seversiniz. Niçin? Ben de Allah-u Teala'nın sevilmesine delilim size. Size delil oluyorum, anlatıyorum ki bak bu mülkün sahibi Allah'tır diyerekten elhamdülillah öğretmiş. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demesini öğrenmişiz. Bundan daha büyük bahtiyarlık mı olur? İşte bunu bize öğreten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dini bize bildiren iki cihan severdi. Binaenaleyh onu da sevmek mecburdu. Şimdi Hazreti Ömer'i severiz. Niçin? Çok adil diyerekten. Ama gördü mü Ebu Bekir, Hazreti Ali, Ömer'i görmedi. Hazreti Ali'yi de severiz. Niçin? Allah'ın aslanı şöyleymiş diyerekten. Gördük mü? Görmedik. Görmedik ama okuyoruz, işitiyoruz ki ne güzel İslam'a hizmetler etmişler. Bu hizmetlerinden dolayı onları seviyoruz. Peygamberimiz de böyle işte. Onu da seveceğiz. Çünkü İslam'a hizmeti hepsinden üstü. İslam'ın başı. Ve ehibbu ehli beyti bihubbi. Benim ehli beytimi de sevin ama. Beni sevmekle kalmayın. Ehli beytimi de sevin. Ehli beyti Hasan, Hüseyin, Ali, Fatıma, Hazreti Ukeyl denilen zatlar ki bunlar ehl-i beyt tabir olmuyor bunu. Bunları da sevmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'yı sev, peygamberini sev, peygamberin ehl-i beytini de sev. Onun için bu ehl-i beyt, siz belki bilmezsiniz, bundan işte daha biraz evvelki zamanlara kadar bunlar memleketlerimizde, her memlekette bulunur. Yani peygamberimizin sülselesinden gelme insanlar ellerinde şecerelerle bulunur. Biz peygamber sinselesine mensubuz diye kayıtlar vardır. Her devrin hükümdarları onları kayıtlarlar. Bu kayıtlarla bilinir ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sinselesindedir. Buna maaş bağlarlar. Bu maaşlarla onlar rahat rahat geçinirlerdi. Niçin? Biz Resulullah'ı seviyoruz da Resulullah'ın efradı ailesine de böyle hizmet ediyoruz. Ki onlara muhtaç olup da ellere bakılmasınlar diye birer maaş bağlamışızdır onlara. Onlar da başlarına yeşil sarı sararlar. Yeşilleri sardıklarından dolayı ehl-i beyte mensup oldukları o zaman anlaşılır onların. Şimdi onlar da kalmadı. Minali, Allah'ı seviniz, nimetleri veren o. Beni seviniz, ben sizin delilinizim. Ehl-i beytimi seviniz, onlar da benim şer'imdir. Ehl-i beytim. Binaenaleyh onları da sevmekle bahtiyarız. Allah cümlemizi onları sevenlerden ayırmasın. Amin. Ehibbül Araba. Kavm-ı Arabi de seviniz. Arap kavmi ne de seviniz. Neden? Liella liselasin. 3 sebepten dolayı Arap kavmini seviniz. Neden? Lienni Arabiyyün. Çünkü ben Arap'ım. Bazıları derler ki peygamber Türk'tü diyerekten büyük hatadır. Lienni Arabiyyün. Peygamber Arap'tır. Vel Kur'an. Okuduğumuz kitap bu da Kur'an. Ve kelam ahlil cennet. Arabi. Cennette de okuyup konuşacağımız dil Arap dilidir. Bazı yerde Süryani dilini de met etmişlerse de asıl olan Arap dilidir. Ehibbül fukara. Aynı zamanda fukaraları da sevdi. Bu çok dikkate şayan bir şeydir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar çok fakirdiler. Çok fakirdiler. Bu kadar fakirdiler ki namaz kılınıyor ya, İmam Efendi başta durur, arkada erkekler durur, arkasında çocuklar durur, arkasında da hanımlar dururdu. Cemaate hanımlar da gelirdi. Cenab-ı Peygamber'in zamanlarının ilk devrelerinde. Binaenaleyh Cenab-ı Peygamber kadınlara hitaben derdi ki, siz başlarınızı secdeden kaldırmayın, erkekler kalkmadıkça. Siz başlarınızı secdeden kaldırmayın, erkekler ayağa kalkmadıkça. Çünkü erkeklerin entarileri kısa. İyildikleri vakitte avret yerlerinin gözükmesi tehlifinden dolayı bunlara diyordu, siz başınızı kaldırmayın. Yok! Öyle iki enterisi olan nadirattan. Binaenaleyh, siz fukaraları sevin. Bu şimdi bizim için çok acı bir şey. Fukarayı sevmekten çok uzağız. Hatta fukaraya ters suratla bakarız. Acı da söyleriz. Kovarız da. Ama Allah fukaralarımızda kanaatkar fukaralarda neyse. Böyle el açıp dilenenler de fukara zümresinden değildirler. Fukara kendisini tanıtmaz ve bildirmez. Binaenaleyh bu fukaraları seviniz. Sevmenizle beraber ve calisûhüm onlarla beraber otururuz. Ekseriyetle işte davetler olur. Ramazan'da olsun, başka zamanlarda olsun. Herkes kendi ayarını çağırır. Ayar. Akran emsaleni yani. Zenginler kendi akranlarını çağırır. Orta halli kendi akranlarını çağırır. Hiçbir fıkra zengini çağıramaz. Çünkü gelmez. Efendim, bir zengin de fıkrayı sofrasına çağırmaz. Bununla oturup yemesini hoşlanmaz. Çağırsa da ona bir parça bir şey yollar, işte verin de kapının önünde yesin de. Dışarıda otursun da yesin de. Bundan dolayı bu hususta zayıf. Allah muhafaza etsin cümlemize. Bu her zaman rivayet ederiz ya, Ebu Hureyre, Ebu Hureyre diyerekten birçok hadisleri unakleder bize. Zavallı, bu devrin fakirlerinden bu. Eshab-ı Cufa'nın arasında fakirlerden biri zaten. Açlıktan anası ağlamış, yürüyemez hale gelmiş, sokakta yatmış. Gelene geçene derdini anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tek hatırımda değil kimin çağrını, almış bunu getirmiş mescide. Bir süt gelmiş, hediye olarak da. Neden peygamber ona demiş ki, Eshab-ı Süfe'ye haber ver, gelsinler, bu sütler içsinler. İşte bir çanak bir süttür mesela, koca kazandan değildir ya. Ebu Hureyre diyor ki, yüreğim sızladı. Eshab-ı Süfe de gelsin deyince yüreğim, içim sızladı. Çünkü süt bana yeter. Ben ancak içerim sütü, bu sütle dayarım. Eshab-ı Süfe 50 kişi, 100 kişi, 300 kişi arasında değişiyor. Bugünkü kaç kişidir bilmeyiz de, herhalde 50 kişi falan, neyse, gelmişler. Cenab-ı Peygamber, o zaman bardak tabak falan böyle yok, herkese birer bardak arasına, bir parça içmiş, yanındakine vermiş. Bu içmiş, yanındakine vermiş. Bu içmiş, yanındakine vermiş. Cemaati dolaşmış. Ama süt eksilmiyor. Süt eksilmiyor. Ebu Hüreyre'ye gelmiş bu son sırada. Buna gelmiş sana, hiç doymuş, hiç mi kaldı? İç diyorum sana. Doydum ya Resulullah. İç. Tekrar bir daha. Biraz daha içmiş. Yine bırakmış. İç. Doydum ya Resulullah. Canım iç. Sen çok acıkmışsın hani. Bak belmasızdın. İç azıcık canlar. Bir daha içmiş. Bakmış ki sütün biteceği yok yani. Mucize-i peygamberi. Sen bir tanesidir. Fakat o zamanki fıkralığın halini anlatmak istiyorum ki. Çok acıdır. Asker harbe gidiyor. Bir müfrezde ayırmış, siz hadi gidin filan yerden düşmana baskın yapın, şunu yapın, bunu yapın. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Müfreze çıkmış yola. Tabii o zaman devlet teşkilatı yok. Bizim gibi arkamızdan arabamız gelsin, yemeklerimiz gelsin, ekmeklerimiz gelsin, ölçeyim. Herkes yiyeceğini torbasına koyuyor, torbasındakinden beraber gidiyor askerliğine. Silahı yanında, torbası yanında. İşte o zamanki gibi de buğday unu yapıyorlar. Onu yağının biraz kavuruyorlar bazı şeyler. Torbaya koyuyor. Torbasından acıkça birer ikişer kaşık, birer avuç yutuyor. Tabii bu gideceklere kadar işte bize birer okka, ikişer okka neyse yeter demişler. Herkes alacağını almış. Ama yolda bitmiş erzak. Yolda erzak bitmiş. Bitince ne yapalım? Şimdi geri dönsek dönülmez. Uzaklaşmışlar. Gideceğimiz yerde uzak. Yok, elde kalmadı. Çöl. Çölden insan geçmeye de korkar yani. Çöl dediğin yer. Çok kimsesiz bir memleket. Ne yapalım? Bir hurmacık kalmış birisinde. Bu hurmacığı ben emmişim, ona vermişim. Bu emmiş, buna vermiş. Bu imeği yok yani. Ağızlarında biraz şöyle emişiyorlar. Bunun üzerine birer parça yürekleri yanıyor, su içiyorlar. Bununla bu mevkilerine kadar gidebilmişler. Böyle bir zaruret. Allah bugün bize ne nimetler vermiş elhamdülillah. Bir kere onların sabırlarını ölçmeye imkanımız yok yani. Onun için biz ne kadar hayır yapsak, bunların yaptığı hayrın zerresine denk gelmez. Binaenaleyh fıkırayı seviniz ve onlarla ve calisuhum onlarla beraber oturun. Bu sizin için büyük bir devlettir. Büyük bir devlettir. Yarın huzur kıyamette Cenab-ı Hak bu fıkıraları sizler için şefaatçi kılacaktır. Binaenaleyh bunlara ikramınız nispetinde onların şefaatine nail olun. Ve ehibbel araba. Araba da sevap. Burada şeysini anlatmıyorum ama hep bir araba çünkü araba sev. Çünkü aşağıdaki hadiste araba seviniz çünkü arabın bakası İslam için bir nurdur. Arabın hayatta kalması İslam için bir nurdur. Arap öldü müydü o nur ortadan kaybolur. Bunun için araba seviniz çünkü peygamberin geldiği bir nesildir. Kalbinden sev. Sonra vel yerdüke anin nas ma talemu min nefsik. Bu çok dikkate şayan bir sözdür. Hatadan hiçbirimiz salim olmadığımız halde karşımızdaki hatalı insanı çok aşağı düşürüyor. Halbuki kendi hatalarımızı şöyle gözümüzün önüne bir sıralasak ne kadar yüz kızartıcı çirkin hallerimiz vardır. Hep mestur kalmıştır. Kimse bilmez bunları Allah'tan başka. Binaenaleyh bunları biz yapmışız. Biz yaptığımız halde bizi Allah affetmiş de bak bugün şey durumdayız. Serbest bir durumdayız. Karşımızdaki adamı niçin tayip edelim? Allah onu da affetsin derim. Vel yeruddüke anin nas ma talib nefsik. Nefsinde bildiğin kusurlardan dolayı nasın ayıplarıyla meşgul olmak. Kendinde gördüğün ayıplarından da bir kere çocukluğun hep böyle olgun gelmedi ki bu dünyaya canım. 15 yaşından tut da 45 yaşına kadar, 50 yaşına kadar yapmadıklarımız çirkinlikler yoktur belki de. Bugün tövbe etmişiz, yola gelmişiz, iftah olmuşuz da başkalarını efendim tayip ediyoruz. Ama bizim de yaptıklarımızı şöyle bir gözümüzü önüne getirirsek ne kadar yüz kızartıcı hallerimiz vardır. Allah bunları set etmiş. Binaenaleyh öteki kardeşimiz hakkında da ayıplarını meydana koymaktan çekinmemiz lazım. Onun için Cenab-ı Peygamber ne güzel bize bir nasihat buyurdu. Başkalarının hatalarını ortaya dökmekten çekin, kendi hatalarını düşün, tafi sana. Yine bir hadis-i şerifte, miskinleri seviniz, yukarıda fakirleri seviniz dedi. Burada da diyor ki, miskinleri seviniz. Fakirle miskinin arasındaki fark, fakirin evi vardır. Çanağı çömleği de vardır, tabağı bardağı vardır. Akşamlık yemeği de vardır. Ama fakirdir. Yani zenginlik servetine ulaşmamıştır. Şer'an, mesela bugünkü altın kıymetinde 14 altın, altına muadil bir varlığı yok. Fakir sayılır o. Binaenaleyh, miskin bir şey değil. Bulursa akşama yiyecek, bulmazsa şükredecek. Bir şey değil. Yatacak yeri de yok, yatağı yorganı da yok. Veysel Karani gibi. Siz bunları seviniz. Bednu minhum. Bunlara da yakın olun. Bunlara yakınlıkla ne çıkar? Bunu yaratan Allah. Bu da Allah'ın. Beni böyle varlıklı yaratmış elhamdülillah. Tamir sıhha yaratmış. Çalışır para kazanır bir zeka da vermiş. Kuvvet de vermiş. Bu zavallıyı da böyle aklı zayıf çalışamaz. Ekmeğini kazanamaz. Bir durumda yaratmış. Yaratan Allah. Hor görme. Yaratan Allah'tır, sahibi de Allah'tır. Onun çalışamadığına bakıp da miskin herif çalışsana demez sakın. Seni de bu duruma düşürse ne yaparsın sen? seni de o duruma düşürse, bu aklı senden, bu zekayı alsa, kudreti kuvveti alsa, ne yaparsın yani? Elhamdülillah Allah Teala'ya çok şükredelim ki tam suha, akıl yerinde, fikir yerinde çalışabiliyoruz. Ekmek paramızı kazanabiliyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Ama yaradan Allah, veren Allah. Bizim babamız. Ötekini de öyle yaratmışlar. Garip. Onun için onu ter. Ona yakın ol. Ona yakın ol da. Çünkü gece olmayınca gündüzün kıymeti bilinmiyor. Karanlık olmayınca gündüzün kıymeti anlaşılmıyor. Soğuk olmayınca yazın kıymeti anlaşılmıyor. Fakirlik olmayınca sağlığın kıymeti de anlaşılmaz. Varlığın kıymeti de anlaşılmaz. Fakirlikten sağlığın ve Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin kıymeti gözünün önünde büyüyecek. Bunu göreceksin ya Rabbi, bunu böyle yapmışsın. Elhamdülillah. Bak bana da ev vermişsin, mal vermişsin. Sıhhat afiyetle vermişsin. Kızını biliyorum. Bak buna da bir şeyler verebiliyorum. Sana çok şükür elhamdülillah diye daima hamdimize vesile olacağından dolayı onları seviniz ve onlara yakın olun. Ve ednü minüm, onlara garip olun. Niçin? İn tuhibbühüm yuhbibkümullah. Bunu severseniz Allah da sizi sever. Daha var mı ötesi? Onları sevmenizden dolayı Allah da sizi sever. Allah sizi sevdikten sonra en bahtiyar insan sizsiniz. Allah Celle ve Aleyh sizi sevdiyse en bahtiyar, en mükemmel insan. وَاِنْ تُدْنُوهُمْ Onlara yakın olursanız يُدْنِكُمُ اللّٰهُ Allah da sizi kendisine yakın eder. وَاِنْ تَكْسُوهُمْ Onları giyindirirseniz üst başlarına, bayramlarda vesaire zamanlarda iksal giyindirmek, esbab vermek, ister eskilerinden ver, yenisini giymişin, bu eskisini ver, o giysin, bundan da daha çok zaman geçinir. Yüksikimullah, Allah da sizi giydirir. Ve in tut'imuhum, eğer siz onları yedirirseniz, yut'imukumullah, Allah da sizi giydirir. Sıhhat verir vücuduna, afiyet verir vücuduna, nimetler bol, yiyorsun, hiç zarar görmezsin. Bakarsın başın ağrır, dişin ağrır, karnın ağrır, bacağın ağrır, sebebi var. Fukaralara bakmıyorsun. Karanlığı hoş görmüyordun çünkü. O zaman paralar gidiyor, işte şuralar buralara. Eczacılar kazanır. Bunun sebebi sırf fukarayla ünsiyetimizin olmayışıdır. Sevmeyiz fukara. Bizim damat Münih'te şimdi bize fıtra paralarını yapmış, havale etmiş. Ben burada fıtra verecek adam bulamadım diyor. Fukara yok. Heriflerin memleketi zengin. Herkes de orada para kazanıyor. Bu da bir nimettir. Bugün zekatımızı verecek fukarayı bulamazsak, fıtramızı verecek fukarayı bulamazsak ne yaparız biz de o zaman? Nereye yollayız paraları o zaman? Cömertlik yapınız. Allah cömerttir. Bu cömert olduğundan dolayı cömerti de sever. Siz cömertlik yaptığınız vakitte Allah-u Teala'ya da cömert olursunuz. Size bakarsın ihsanlarını, ikramlarını mütemadiyen artır. En azı 1'e 10 veriyor değil mi? En azı 1'e 10 veriyor. 20 de verdi olur, 30 da olur, 50 de verdi olur, 100 de olur. Bu verilenin ihlasının mukabilinde. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samada aniyesine mazhar etsin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Amma aşur. Selamun aleyhi ve sellem. Bir salatü selam okumadık bugün dersimizde. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله